mindjárt kis vagy. Adjam most az orvosságot? Hát úgy beszél, én nekem. Egy-kettő se, tehát visszaérek. Majd akkor beadom, jó? Nagy megmondja, hogy ki kell vinni, meg vagy nem. Mindjárt jött vissza, abszolút. Rakjam inkább ki az orvosságot? Ahogy akarod nekem mindegy, hadd is adok. Jó, egy-kettő zajak. Mi fázni? Az a macit megkötték egy rai balra vértyogot. Mely van közben azért vértyog a kiskutyám? Sajnálom, nem? Sajnálod? Szabad egy kutya. Szabadnak kell lennie szerintem, nem? Hát, szabadon volt a kocsitban. Mert szabad volt. Nem tudom.